tytuł program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 września, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dwa gole dla Polski w Chorzowie. Biało-czerwoni walczą z Finlandią o awans do mundialu. Stany Zjednoczone zaostrzają politykę wobec Rosji. Możliwe kolejne sankcje. Trójka żegna Kasię Stoparczyk. Wspominali ją goście specjalnego wydania Zagadkowej Niedzieli. 2-0 prowadzi Polska w meczu z Finlandią w Chorzowie. To spotkanie w eliminacjach do mundialu. W studiu ze mną Norbert Michalak z redakcji sportowej Trójki. Norbercie, jak sytuacja na boisku? Na razie bardzo dobrze. Już w pierwszej minucie Nikola Zalewski oddał strzał, ale piłka przeleciała wysoko nad bramką. 7 minut później było bardzo blisko. Rzut wolny wykonywał Sebastian Szymański, a głową w polu karnym próbował strzelić Przemysław Wiśniewski. Podobną sytuację po dośrodkowaniu miał przez Piotra Zielińskiego, dla którego to setny mecz w kadrze miał ponownie Wiśniewski. Jednak piłka minimalnie minęła słupek fińskiej bramki. W 26 minucie Jakub Kamiński w świetnym stylu zmylił bramkarza gości i zamiast strzelać podał do Matikasza, który mocnym strzałem pokonał Jesse Joronena. Drugą pod koniec drugiej połowy dołożył bramkę Robert Lewandowski po bardzo ładnym prostopadłym podaniu od Piotra Zielińskiego. Od kilku minut trwa druga połowa. Polacy w Chorzowie prowadzą w meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Finlandią 2-0. Norbert Michalak, kolejna jego relacja za godzinę. Prezydent Wołodymyr Zełenski liczy na zdecydowaną odpowiedź Stanów Zjednoczonych na nocny atak na Ukrainę, największy od początku wojny. Rosjanie użyli ponad 800 dronów i kilkunastu rakiet. W wyniku ostrzału zginęły 4 osoby. Reakcja świata na ten atak jest potrzebna, przekonuje ukraiński przywódca. Oczywiście Rosja próbuje skrzywdzić Ukrainę, a uderzenia są coraz silniejsze. To jasny znak, że Putin testuje świat, czy go zaakceptuje, czy będzie go zwalczać. Ważne jest, by wypowiedzi przywódców państw i instytucji zostały oparte o mocne działania, sankcje wobec Rosji, wobec osób powiązanych z Rosją, silne taryfy i inne ograniczenia handlu z Rosją. Ich straty muszą być odczuwane. Tak mówił Wołodymyr Zełenski. Donald Trump zapowiedział zaostrzenie polityki wobec Putina. W odpowiedzi na pytanie korespondenta Polskiego Radia prezydent USA oświadczył, że jest gotów do przejścia do drugiej fazy działań wobec Rosji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas niedawnej wizyty prezydenta Nawrockiego w gabinecie owalnym Donalda Trumpa zdenerwowało moje pytanie o brak stanowczych działań wobec Putina. Trump wskazał na wtórne cła wobec Indii, po czym dodał: to kosztowało Rosję setki miliardów dolarów. To jest brak działań? A nie widziałeś jeszcze fazy drugiej i trzeciej? Dziś przed odlotem helikopterem Marine One z Białego Domu zapytałem Trumpa, czy jest już gotów do przejścia do drugiej fazy sankcji wobec Rosji i karania Putina. Tak, jestem, odpowiedział krótko. Możliwe zaostrzenie polityki Waszyngtonu wobec Rosji zasugerował też sekretarz skarbu USA Scott Bessent. W wywiadzie dla telewizji NBC powiedział, że Stany Zjednoczone i Unia Europejska muszą współdziałać, by osłabić rosyjską gospodarkę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rano w specjalnym wydaniu Zagadkowej Niedzieli żegnaliśmy naszą tragicznie zmarłą koleżankę Katarzynę Stoparczyk. Gościnią audycji, którą prowadził Michał Nogaś, była m.in. dziennikarka Katarzyna Pruchnicka. Kaśka doskonale wiedziała, czego chce. Była jak burza od początku. Tak. Tak, ale w takim najlepszym tego słowa znaczeniu, Michał. Miała zawsze 1000 pomysłów. Ona doskonale wiedziała, co chce robić, a tak naprawdę może gdzieś, świadomie albo podświadomie, doskonale wiedziała, komu chce pomóc, o czym chce mówić głośno. To było w niej bardzo, bardzo widoczne i takie do odczucia. Katarzyna Stoparczyk zginęła w piątek w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Kolejne informacje w Trójce. Lokalni społecznicy z podrzeszowskiej wsi Nienadówka po raz czwarty zorganizowali akcję honorowego krwiodawstwa. Krwiobóz stanął na głównym placu, a najcenniejszym darem postanowiło się podzielić prawie 50 osób. Jesteśmy z Nienadówki, przyjechałem tutaj razem z bratem. Ja jestem Bartek. Ja jestem Grzesiek. Staramy się, jak tylko zdrowie pozwoli, żeby przyjść oddać to, co można, czyli krew. Fajna akcja. Proszę zacisnąć rękę i pracujemy sobie, dobrze? Umawiamy się, że jakby się coś działo, to pan zgłasza, dobra? Dobrze. Akcja organizowana jest nie po raz pierwszy. Zastanawiałem się już poprzednim razem, ale jakoś dzisiaj pierwszy raz. Tym bardziej, że zdaję sobie sprawę, że jaką mam grupę krwi. Krew jest w miarę uniwersalna i będzie, mam nadzieję, potrzebna wielu osobom. Kolejna akcja honorowego oddawania krwi w Nienadówce na wiosnę. I jeszcze informacja z Chorzowa. Tam trzeci gol dla Polski, czyli Polska prowadzi z Finlandią 3-0 w meczu eliminacji do mundialu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro najwięcej słońca na wschodzie, w centrum i na zachodzie będzie się chmurzyć. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum również burza. Termometry pokażą od 22 do 27 stopni. Tak będziemy pamiętać Kasię Stoparczyk, autorkę m.in. audycji Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest praca? Praca to jest harowanie i tylko jedna przerwa jest na jedzenie. Dorośli mają bez sensu. To niech idą do straży pożarnej, tam jest kilka przerw. Na ogień i na grilla. Jakiego grilla? Grilla. Coś nie czaję. Oni mają dużo ognia, nawet go gaszą. A co to znaczy pracować pełną parą? To znaczy, że jest mama i tata i razem mają harowanie. A mój tata pracuje w muzeum. Stoi bardzo nieruchomo. A jak wygląda pracowity człowiek? Jest cały smutny. Ja wiem. Jest bardzo zmęczony. Wraz jak żona śpi, no to po co taka żona? Ja wiem po co. Po to, żeby mógł na nią zarabiać. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 22:06. Linia nocna. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszą linię nocną realizuje Krzysztof Sagan, wydaje Darek Pieruk, a ja nazywam się Maciek Wasilewski. Nie ukrywam, że jesteśmy tu przy Myśliwieckiej w nastroju smutku, bólu i szoku po śmierci naszej koleżanki Kasi Stoparczyk. O dorobku zawodowym Kasi, o tym, jak wspaniałym była człowiekiem, powiedziano w ostatnich dniach wiele, choć w jej przypadku nigdy za mało. Ilekroć dotykają nas nagłe, przedwczesne śmierci, wielu z nas zadaje sobie pytanie o ich sens. I wielu z nas nie znajduje odpowiedzi. Szczególnie ciężko, tak sobie myślę, mają ludzie niewierzący, poszukujący, ateiści i agnostycy. Dlatego pomyślałem sobie, że moglibyśmy dziś porozmawiać o sprawach szczególnie intymnych, w co wierzą ludzie pozbawieni pierwiastka wiary, ci poszukujący i powątpiewający, ateiści, agnostycy, ludzie w kryzysie wiary. Jakie pytania w sobie noszą? Na czym budują sens swojego istnienia? Do czego się odnoszą, kiedy przychodzi koić im ból po utracie bliskich osób? Zachęcam Państwa do udziału w tej niezwykle delikatnej rozmowie. Czynny jest nasz telefon 22 i 7 3. Rozmawiamy o tym, w co wierzymy, kiedy nie wierzymy, kiedy poszukujemy, kiedy wątpimy. Podobno trudno nie wierzyć w nic. Legia Merka. Dobry wieczór. Jarosław Treliński. Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem mu od siebie. Wierzyłem i kochałem i byłem tym, kim chciałem być. rodzimą. Wiedziałem, co znaczy, że nadziei brakowało mi. Rozmawiamy o tym, w co wierzą ateiści, agnostycy i ludzie w kryzysie wiary, do czego się odwołują, gdy trzeba koić ból po utracie bliskich osób, w jaki sposób nadają sens nie tylko trudnym doświadczeniom, ale i swojemu istnieniu. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na Państwa telefony, a jest teraz z nami na linii pan Marcin. Dobry wieczór, panie Marcinie. Tak, pan Marcin z Wrocławia. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałem powiedzieć na początku wielkie słowa uznania dla pani Katarzyny Stoparczyk za to, co robiła przez te wszystkie lata po prostu. I dziękuję pani Kasiu przez wielkie przez wielkie litery po prostu, bo to, co pani Kasia zrobiła, to była po prostu, to był anioł po prostu. Wielki anioł ze skrzydłami po prostu i ja się dalej nie mogę z tego otrząsnąć. Natomiast mam takie też pytanie generalnie, co jest po drugiej stronie? I zna pan odpowiedź? No właśnie nie. I szczerze mówiąc, wie pan co, panie Maćku, tak dobrze pamiętam? Tak, tak, bardzo miło. Po prostu chodzi o to, że ja po prostu jakby wiem, że wierzę, bo jestem katolikiem i generalnie wierzę i wszystko wyznaję i tak dalej. Natomiast z jednej strony jakby mi ktoś zadał pytanie, czy chciałbyś się dowiedzieć, co jest po drugiej stronie, to ja bym powiedział na razie nie. Dlaczego? Po prostu, bo wydaje mi się, że to jeszcze za wcześnie, ale jak tak pomyślę, co może się stać z człowiekiem, tak jak tutaj w przypadku wielu osób na drogach i tutaj z piątku tego tragicznego, co wszyscy jesteśmy za panią Kasią, to po prostu, no po prostu to jest po prostu jeden ułamek sekundy, prawda? To prawda, to prawda. To pytanie, które pan sobie zadaje, jest właściwie drugie na liście moich najważniejszych pytań. Pierwsze to jak przeżyją życie moje córki? To jest pewnie moje pierwsze pytanie. Drugie jest właśnie, czy cokolwiek jest po drugiej stronie. Panie Marcinie, bardzo panu dziękuję. Jeszcze chwilkę. Bardzo mogę, proszę. Po prostu, bo wszystko można, pracę można zmienić, prawda? Można coś zostawić w domu, coś niezrobionego, prawda? Się wyjdzie na ulicę. Przepraszam, że to mówię, ale to jest niestety prawda. Bo tak po prostu kilka lat temu straciłem moich dziadków generalnie, babci na miejscu. Po prostu no już to upłynęło trochę czasu i generalnie od strony mojej mamy. I generalnie no to był taki ból po prostu niesamowity. Wiadomo, że to rodzina, tak? Ale po prostu pani Kasia to była też jak wielka rodzina, dlatego pozwoliłem sobie o moich dziadkach powiedzieć, bo zginęli w wypadku tam, gdzie ja mieszkam. Panie Marcinie, bardzo współczuję z powodu dziadków. Ja milczę jakby często podczas tej naszej wymiany zdań, kiedy wspomina pan Kasię, ale to nie jest jakby ignorowanie tego, co pan mówi, tylko ciężko jest, myślę sobie, nam wszystkim tutaj jeszcze o tym rozmawiać. Tylko wie pan co, panie Maćku, bo chodzi o to, że właśnie chciałem tylko przez to podkreślić po prostu, jakie życie jest ważne, tak? Czyli co można zostawić, a co można od razu sobie jakby przygotować, tak? Tylko człowiek nie jest na to przygotowany. To prawda. Później po człowieku zostaje pamięć, więc to jak przeżył to życie, no właśnie, doświadczamy tego teraz, rozmawiając, wspominając Kasię, ile dobra po sobie pozostawiła. Panie Marcinie, bardzo panu dziękuję. Drodzy państwo, wpisałem w Google następujące zdanie. Jakie pytania zadaje sobie człowiek niewierzący? I otrzymałem taką odpowiedź. Przegląd od AI nie jest dostępny w przypadku tego wyszukiwania. Tym bardziej zachęcam państwa do udziału w rozmowie na ten wciąż tylko ludzki temat. W co wierzymy, gdy nie odnajdujemy w sobie wiary w transcendencję? Co wówczas koi nasz ból, gdy odchodzą bliscy? Do czego się odnosimy, gdy trzeba nam się mierzyć z trudnymi wydarzeniami życiowymi? Czekam na państwa telefony 2273. A tu i teraz Stanisław Sojka, którego przechowujemy także w ciepłych wspomnieniach. Oh my dear, I disappear. Stanisław Sojka, tak jak Kasia Stoparczyk, nie zniknie z naszej pamięci, a my tu i teraz rozmawiamy o wierze ludzi niewierzących, poszukujących i ludzi w kryzysie wiary. Jest z nami na linii pani Anna. Dobry wieczór, pani Anno. Dobry wieczór, dobry wieczór. Pani Anno, chciałaby pani zabrać głos w naszej dyskusji, powiedzieć, co pani pomaga w tych trudnych sytuacjach życiowych? Ja jestem osobą niewierzącą, chociaż kiedyś byłam, ale jakby tak moje racjonalne podejście trochę zmieniło moje poglądy i ogólnie wierzę w siłę człowieka. I co się dzieje po śmierci? Według mnie po prostu się nie dzieje nic. I najważniejsze jest to, żeby wykorzystać to życie doczesne i wykorzystać je najlepiej, jak się da, mieć bliskich ludzi, doceniać ich, doceniać to, co się ma. I wydaje mi się, że właśnie to jest w życiu piękne, żeby po prostu wykorzystać go jak najlepiej, bo tej drugiej szansy już nie będzie. Zgadzam się z panią. A co to znaczy, że wierzy pani w siłę człowieka? Mogłaby pani rozwinąć tę myśl? Wierzę w to, że no jakby w świecie, który nas otacza, po prostu człowiek jest najbardziej istotny i sam jakby tworzy taki swój świat, tak? I do tego świata zaprasza innych ludzi, jakby te światy innych ludzi się przenikają i wydaje mi się, że ta siła wynika po prostu z wewnątrz. Tak jak wydaje mi się, że dla osób wierzących ta siła trochę jest jakby wynika z zewnątrz, czyli że modlą się, wierzą, że jakby Bóg jest i pomaga im, daje im siłę. A no, na przykład w moim przypadku ta siła pochodzi po prostu ze mnie. A rzeczywiście odczuwa pani taką siłę i spokój? Pytam z takim no, dużym zaciekawieniem, bo ja sam jestem osobą niewierzącą i zastanawiam się, czy taki spokój można rzeczywiście osiągnąć. Mi się wydaje, że tak, ponieważ tak jak często rozmawiam z osobami wierzącymi i szanuję tą wiarę, no to wydaje mi się, że taka rozmowa z Bogiem, która dodaje sił ludziom wierzącym, to tak naprawdę jest trochę rozmowa ze sobą, bo no, Bóg nie odpowiada, tak? I wydaje mi się, że i tak tych odpowiedzi się szuka w sobie. I ja uważam, że tej siły można szukać w sobie i no, mi się czasami to udaje, czasami nie, ale wydaje mi się, że osobom wierzącym, raczej osoby wierzące raczej odczuwają tak samo, tak mi się wydaje. A to ładne. Że nie zawsze te odpowiedzi znajdują jakby w Bogu. A to ładne, co pani powiedziała o tej rozmowie dla ludzi niewierzących jakby z samym sobą, a dla wierzących z ich Bogiem. Bardzo mi się też spodobało to, jak pani wspomniała o szacunku do ludzi wierzących. Mi się marzy, żebyśmy tak potrafili ze sobą rozmawiać niezależnie od naszych światopoglądów, z uszanowaniem naszych światopoglądów. Pani Anno, bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję również. Tak. Jeszcze tak tylko dodam, że no ja zawodowo jakby mam taki zawód medyczny i często bardzo się spotykam ze śmiercią. No i wydaje mi się, że, bo takie jest pytanie jakby jak osoby niewierzące z tą śmiercią sobie radzą. Tak. No i wydaje mi się, że chyba najlepsza jakby takie rozwiązanie, no wiadomo, że śmierci się nie da zaplanować, ale jest nieunikniona, czyli człowiek się rodzi i pewne jest, że umrze jakby z przyczyn naturalnych albo z przyczyn losowych. I wiadomo, że do tego nigdy nie można się przygotować, ale wydaje mi się, że po prostu towarzyszenie jakby tym osobom bliskim to chyba jest najlepsze rozwiązanie. I wydaje mi się, że jeżeli miało się takie prawo, żeby być przy tej osobie, i nawet jeżeli ta śmierć jest taka nieprzewidziana i jest to wypadek, to wydaje mi się, że wtedy można tak sobie powiedzieć, że no nie wiem, towarzyszyłem tej osobie i to to jest według mnie ta siła, bo tak naprawdę do tego chyba nigdy nie da się przygotować i jakoś sobie tak to racjonalnie wytłumaczyć. Dziękuję pani Anno. Odwołam się jeszcze do pani słów. Jest to w mojej opinii także najlepsze rozwiązanie, ale tu sięgam do moich osobistych doświadczeń. Nie wiem, czy wystarczające. Bardzo dziękuję pani Anno. Jest z nami na linii także pani Agata. Dobry wieczór, pani Agato. Dobry wieczór. Pani Agato, jak pani sobie radzi z trudnymi wydarzeniami życiowymi, z odchodzeniem bliskich osób? Czy pomaga pani wiara, czy niewiara? Jak to u pani jest? Na ten moment bardziej niewiara, natomiast też taka właśnie nietypowa dosyć sytuacja, która przed chwileczką miała miejsce, ponieważ mam teraz zaszczyt, mogłabym powiedzieć, towarzyszyć swojej bliskiej osobie w takim procesie, można by powiedzieć, nawet odchodzenia, ponieważ mój brat bardzo ciężko zachorował, Maglejaka 4. stopnia i właśnie dosyć taka bardzo emocjonalne rozstanie przed chwileczką nas dosięgło i siadając do samochodu poprosiłam po prostu w myślach o jakiś sygnał, o jakiś znak i trafiłam na waszą audycję, więc nie omieszkałam się z wami połączyć i podzielić się z tym, że faktycznie te sygnały mogą gdzieś nieraz nas dotykać, spotykać i że to jest niesamowite, że to też jest część jakiegoś takiego życia. I powiem szczerze, że wracam teraz z uśmiechem i z takim spokojem, bo nie wiem, czy to już jest kwestia tłumaczenia sobie pewnych rzeczy, czy po prostu los nam zsyła takie sytuacje. Jakkolwiek to nazwiemy los, tak, Bóg, Wszechświat, czy po prostu zbieg okoliczności. Pani Agato, przytulam panią teraz bardzo mocno i oboje wiemy, że w takiej sytuacji słowa są zawsze niewystarczające, słowa są zbędne. Wysyłam do pani taką najcieplejszą energię. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, profesor Czapliński, zdeklarowany ateista, powiedział, że człowiek jest skonstruowany tak, że kiedyś to ostateczne pytanie o Boga musi sobie zadać. I gdyby kierować się tylko tym, co mówi nauka, w końcu trafilibyśmy na pytanie bez odpowiedzi. A państwo, które z tych najważniejszych pytań są dla was szczególnie palące? Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. jesteś tak daleko ode mnie. Czasami jednak blisko tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe. Samotność gnębi mocno tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz dla mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym. Rozmawiamy o tym, w co wierzą ateiści, agnostycy i ludzie w kryzysie wiary. Do czego się odwołujemy, gdy trzeba nam koić ból po utracie bliskich osób? W jaki sposób nadajemy sens nie tylko trudnym doświadczeniom, ale i swojemu istnieniu? Jest z nami na linii pan Grzegorz. Dobry wieczór, panie Grzegorzu. Dobry wieczór, Grzegorz z Torunia. Bardzo miło. Czy zechce pan odpowiedzieć na któreś z tych pytań? Najpierw się przedstawię. Grzegorz, agnostyk, były katolik. Trudno mi odpowiedzieć na którekolwiek z pytań, bo uważam, że nie ma ściany. To znaczy, jesteśmy tu i teraz i posiłkuję się ludźmi. Moje życie polega na posiłkowaniu się ludźmi. To znaczy, to dobro, które ludzie mi oddają, ja im zwracam. W obie strony. A w jaki sposób? Proszę o konkret. Ja potrzebuję, wie pan, takich plastycznych obrazów, żeby móc to zrozumieć. Jeżeli ktoś jest dobry wobec mnie, ja zawsze będę dobry wobec niego. Mój agnostycyzm polega na tym, że odwracam dobro. Prosto. Odwraca pan dobro? Co to znaczy? Co to znaczy? Jeżeli ktoś jest wobec mnie dobry, grzeczny, nie wiem. To rozumiem już. To pan wtedy odpowiada tym samym i to rzeczywiście buduje taki pański spokój wewnętrzny? To jest takim pana drogowskazem na życie? W pewnym sensie tak, bo nie widzę sensu w agresji, bo ludzie bywają agresywni wobec siebie. Ja zastanawiam się, czy jeszcze w jakiś sposób pan stara się nadawać sens swojemu życiu, swoim decyzjom życiowym. Jak pan tłumaczy sobie taką naszą nieuchronność, która polega na tym, że któregoś dnia po prostu nas nie będzie? Do czego pan się wtedy odwołuje? No i właśnie. I ta nieuchronność z definicji jest nieuchronna po prostu. Także tutaj nie oszukujmy się. Nie ma czegoś za ścianą. Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu. Bardzo mi się spodobało, kiedy pan powiedział o tym posiłkowaniu się ludźmi, bo kiedy odrzucamy, albo jak w pańskim przypadku, powątpiewamy w istnienie siły wyższej, ludzie są niezwykle ważni. Tak? Jeszcze pan chciał coś powiedzieć? Tak. Mój agnostycyzm polega na tym, że ja wierzę w ludzi, którzy wierzą. Ja wierzę, że oni wierzą i ja się posiłkuję ich wiarą. O, to bardzo ciekawe. To ciekawe, co pan powiedział. Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu. Dziękuję. Dobrej nocy. Dobrej nocy. Jest z nami także na linii pan Marek. Dobry wieczór, panie Marku. Dobry wieczór. Panie Marku, czy panu pomaga w życiu wiara? Jeśli tak, to wiara w co? W kogo? Właśnie nie bardzo. Nie wierzę w jakąkolwiek przyszłość po, ale bardzo wierzę w to, że żyjemy dopóki się o nas pamięta. Och, to ja też w to głęboko wierzę. A proszę mi powiedz, jak to się ma do pańskiego życia? Co pan robi, żeby zasłużyć na pamięć ludzi? Dokładnie. Staram się im pomagać na wszelkie możliwe sposoby. Na tyle nie mogę, na tyle nie mam siły, ale bardziej chodzi mi... ...nie będzie żyła bardzo, bardzo długo. Panie Marku, przyznam, że mam teraz jakieś problemy na łączach. Nie słyszałem drugiej części pańskiej wypowiedzi, a bardzo chciałbym, czy mógłby pan powtórzyć? Chciałem powiedzieć, że dopóki pamiętamy o ludziach, dopóty żyjemy. I w przypadku pani Katarzyny Stoparczyk, ona będzie żyła bardzo, bardzo długo. To podpisuje się pod pańskimi słowami. Trudno w tym momencie, bo to jest zupełnie wiadome. Ale wydaje mi się, znaczy w moim przypadku, ja nie mam żadnej wizji po i no nie odczuwam z tego powodu dyskomfortu jako takiego. Po prostu uważam, że dożywa się swoich dni i po prostu się znika. Po prostu się znika. Zazdroszczę panu tego spokoju. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path. We can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Rozmawiamy o wierze ludzi niewierzących, ludzi poszukujących i ludzi w kryzysie wiary. Jest z nami na linii pani Izabela. Dobry wieczór, pani Izabelo. Dobry wieczór. Chciałam powiedzieć, że jestem osobą bardzo wierzącą. Bardzo miło. Pierwszą moją taką, takim przeżyciem bardzo głębokim było, jak musiałam pożegnać mojego tatę. Mój tata chorował na chorobę taką właśnie XX wieku, czyli na raka. I tak się zdarzyło, że ja zostałam w sali szpitalnej z moim tatą sam na sam i przyszedł lekarz i powiedział, że mój tata za chwilę odejdzie, a ja musiałam go pożegnać i to było bardzo wielkie przeżycie dla mnie, ponieważ mi się wydawało, że mój tata to będzie żył wiecznie. Modliłam się, trzymałam go za rękę i mówiłam do niego różne słowa. Wspominałam właśnie moje dzieciństwo, moje wszystko to, co z nim przeżyłam, a on był nieświadomy niby, ale płakał. Łzy ciekły mu ciurkiem po twarzy. I właśnie pożegnałam tatę, tata zmarł przy mnie. Była wielka cisza. Kiedy już tak się wymodliłam, to była taka wielka cisza, taki spokój i zamknęłam jego powieki. Drugim wielkim przeżyciem to było odejście mojej córki, gdzie nagle dowiedziałam się, to był poniedziałek, że moja córka odeszła. I moja wiara nie zachwiała się nawet przez jedną sekundę. Pamiętam, że szybko się ubrałam i pojechałam, bo mieszkała kilka kilometrów ode mnie. Pojechałam tam, gdzie ona mieszkała i tylko się modliłam razem z moją drugą córką. Modliłam się i wiedziałam, że taka jest wola Boga. Ja tej woli nie zmienię, ale też nie przestanę w Niego wierzyć, bo Go kocham bezgranicznie. To było w listopadzie, będzie 4 lata temu, jak odeszła moja córka. I ja przez ten cały czas płakałam, bo jestem matką i płakałam. Strasznie za nią tęskniłam, bo to była moja przyjaciółka, to Ona była wszystkim dla mnie. I pewnego dnia modliłam się i prosiłam Boga, pomóż mi, Panie, abym przestała płakać. Daj mi znak, że ona jest szczęśliwa. I ona przyszła do mnie we śnie. Była uśmiechnięta i była tak prawdziwa, bardziej prawdziwa niż jest życie prawdziwe. Ona po prostu, jej oczy lśniły radością, jej uśmiech był przepiękny, a oczy lśniły radością i szczęściem. I przestałam płakać. I powiedziałam sobie, że już więcej nigdy nie będę płakała za moją córką. Wierzę w Boga. Wiara jest cudowna. Wiara jest życiem. Wiara jest istotą naszego życia. Bez wiary jesteśmy smutni i jeżeli nas spotyka coś przykrego, nie potrafimy sobie z tym poradzić. A kiedy mamy wiarę, kiedyś mnie zapytał taka osoba niewierząca, zapytała się, a co ty masz z tego, jak się klękasz i modlisz? A ja mówię, klękam, płaczę i modlę się, po czym, kiedy skończę się modlić, wstaję szczęśliwa z kolan. Wstaję z kolan szczęśliwa. Bardzo dziękuję pani Izabelo. Wysłuchałem panią z uwagą. Bardzo współczuję tego, co się pani przytrafiło w życiu trudnego. A jednocześnie pani zazdroszczę, naprawdę pani zazdroszczę. Profesor Magdalena Środa kiedyś powiedziała, że podziwia ludzi wierzących tak jak osoba niepływająca pływających. To ja w dokładnie ten sam sposób pani zazdroszczę i bardzo dziękuję pani za pani telefon. Jeszcze mogę coś powiedzieć? Bardzo proszę. Bardzo kochałam panią Kasię Stoparczek. Kiedy dowiedziałam się, że ona odeszła, to co pierwsze, no oczywiście rozpłakałam się i pomodliłam się o jej szczęście w niebiosach, żeby była szczęśliwa. Dziękujemy pani Izabelo. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Jest z nami na linii także pani Sonia. Dobry wieczór, pani Soniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Soniu, a jak jest z panią? Pani jest osobą wierzącą, niewierzącą, poszukującą? Ja myślę, że jestem osobą poszukującą wiary. Gdzieś na takim kraju kiedyś byłam osobą wierzącą, ale to się bardzo zachwiało gdzieś w moim życiu właśnie przez wiele strat. I takie pytanie zaczęłam sobie zadawać coraz częściej. Jak ja mam sobie z tym radzić? Jak, dlaczego w ogóle nas to spotyka? Czemu niektóre osoby doświadczają tego w jakimś takim intensywnym wymiarze, bym powiedziała? I znajduje pani odpowiedzi na te pytania? Tak w ostatnim czasie taką odpowiedzią, która do mnie przychodzi, jest miłość, tak naprawdę. To jest taka miłość, której czasami możemy doświadczyć w takim materialnym wymiarze. Bo myślę sobie, że jak ktoś od nas odchodzi i pozostaje taka pustka, i ja sobie myślę, że to jest takie... No nie można tego już niczym zastąpić, ale pozostawia to w nas pamięć. Ja patrzę sobie czasem w niebo, rozpalam ognisko i wspominam sobie swojego tatę i wtedy do mnie przychodzi taka energia tego ciepła, kiedy on mi towarzyszył. Czy też innych osób, które ze mną były, a których już nie ma. I w ten sposób sobie radzę, bo myślę, że i to jest też właśnie tak powiązane z tym schyłkiem braku wiary, bo myślę, że nie idziemy do nieba, nie wierzę w to, jakby nie mam w to, nie potrafię sobie tego tak uzmysłowić jakoś tak, ale... Brakuje mi słów. No tak to czuję, że tak sobie warto z tym radzić, żeby pielęgnować te wspomnienia. A kiedy mówiła pani o miłości jako ratunku, jako szansie na wyjście z tego nastroju smutku i bólu, to, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, mówiła pani o miłości do osób, których już przy pani nie ma, mówiła pani o miłości romantycznej, o miłości do dzieci, o jakiej miłości? O tej miłości, która była między ludźmi, z którymi byliśmy blisko. Czyli to jest pielęgnowanie wspomnień, tak? To ono. Tak, tak. Ono pomaga. Ale ono też myślę, że to się przekłada na życie doczesne, to, którego teraz doświadczamy, bo te rzeczy, które my dostajemy, ja na przykład byłam wielką fanką pani Kasi, w ogóle jej przekaz, jakie ona ze sobą niosła, zauważenia dzieci, dostrzeżenia w nich tego dojrzałego człowieczeństwa tak naprawdę. On mnie bardzo inspirował. I ja staram się iść z tą iskrą, jej iskrą, którą ona mi podarowała przez życie, z tą jej miłością po prostu. Więc jakby też nie tylko moja miłość do pani Kasi, ale też ta, którą ona darowała światu, tak? I każda inna, którą człowiek w sobie niesie. Dziękuję pani bardzo za te słowa. Tak sobie myślę, że są ludzie, którzy wiecznie kontestują rzeczywistość, utyskują na trudną rzeczywistość, a pani podziwia Kasię, która no właśnie, otaczała się dziećmi, dostrzegała w tych dzieciach niewinność i to był jej, tak sobie wyobrażam, sposób radzenia z rzeczywistością. Pani Soniu, bardzo pani dziękuję. Też panią bardzo mocno przytulam. Trudne doświadczenia. Mam nadzieję, że już są albo wkrótce będą za panią. Bardzo dziękuję za ten głos. Czekamy na kolejne telefony. Czekamy na wasze opowieści o tym, co wam pomaga w życiu. Może to jest wiara, może właśnie, jeśli nie jesteście ludźmi wierzącymi, odwołujecie się do czegoś innego. 2 2 i 7 3, a my usłyszymy się po krótkiej przerwie. Nalli nivo ala nalamma ummati tanasima piyu tanna la yu yu tu khaya nalli nirtu nalli nivo ati khani isamater na bawiu la na na na. Dio je ta na la rio yo rizu. Hayara na le ne rota. Ta la na li. Ayi ma ha ni la na ni la mo. Na lo na lo ma li ta ha na si mo. Asir yu ni a mo ni lo pi u yu. Zapraszamy do reklamy. Przy kawie Keno, ale to kręci. W tramwaju Keno, ale to kręci. W biegu Keno, ale to kręci. Przed snem Keno, ale to kręci.